my shallow puddle reflects an image it cannot stand. A knife is drawn from a leather sheath. Tension so thick he cannot breathe. The sun is setting behind the hills. Above the sink, a broken mirror reflects exactly how he feels. Bye. Monday morning, badly bruised and unshaved. Blood scattered on the floor and a deep scar on my face. I guess I know the reason why you're drinking all alone. The wind is pounding your name. I saw you sinking to the bottom just like a skipping stone. I see you sinking to the bottom. I see footsteps in the sand and a black leather shoe. I see footsteps in the sand. I know silently you must be cursing at the weather too. The storm is lying in your eyes. But between the tall buildings the sun doesn't shine. A broken time capsule, delicate blood vessels in my eyes while the stars disappear from the sky. Satisfaction, I put my arms into the fire. I slowly lay you down by the green river bed. I slowly lay you down. As our lives collide in a distant past. My future is like broken glass. My canvas is white like China, my soul black as coal. My soul black as coal. Using our rusty house key to cut down this road. I woke up Monday morning, badly bruised and unshaved. Scratch marks on my chest, knives in my back, a torn leather lace and makeup on my face. Epic Rain. Piękny tytuł, piękna nazwa grupy. Informacje są takie, że Epic Rain, wiadomo, że już z Islandii o tym rozmawialiśmy chwilę temu, wiadomo, że z Reykjaviku. Mają podobno 5 osób w zespole, ale wymienione są tylko 3. Ingunn Erla Sigurðardóttir, Johansen Birgir Pálmason i Halfdan Arnason. Tak ćwiczyłam przed momentem, żeby ładnie zabrzmiało. 11 minut po pierwszej, jeżeli ktoś szuka ich muzyki, proszę szukać. Oni są na znanym portalu społecznościowym i nie tylko, można ich również oczywiście znaleźć na Bandcampie. Epic Rain to nie jest pierwszy ich album, to jest kolejny ich album. Gdzieś pomiędzy elektroniką, taką bardzo przedziwną elektroniką, alternatywną muzyką, psych elektroniką, różnie to brzmi. Na Islandię wrócimy za moment, ale musimy przejść po raz kolejny przez nowy album Sonluxa, bo on tak cudowny, że trudno przejść obok niego, szczególnie o tej porze, bo to tak po pierwszej, to myślę, że na Sonlux będzie brzmieć nam idealnie. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl, taka garść informacji. I oczywiście zapraszam na ciepło na grupę i na stronę. Właśnie siedzę na grupie i zaraz będę dodawać nowe osoby do grupy. Przypominam, że tam są pytania kontrolne, na które dobrze by było odpowiedzieć, bo jak się na nie nie odpowie, to ja nie kliknę. To taka prosta informacja. Rem napisał pięknie na grupie. I znowu, miałem tak bardzo iść spać. I tak bardzo nie idę. Jakbym wręcz leżał, bezpowrotnie nie zmierzając w stronę snu. You stand between me and all my You stand between me and all my enemies. Oh, you stand between me and all my enemies. Oh, you stand between me and all my From the mountains, Kentucky's my home, where the wild deer and the black bear so lately did roam. By the cool rushing waterfalls, the wildflowers dream, and through every green valley there runs a clear stream. Now the scenes of destruction on every hand, and there's only black waters down through my land. Sad scenes of destruction on every hand. Black waters run down through the land. Well, the quail, she's a pretty bird, she sings a sweet tongue. In the roots of the tall timber, she nests with her young. But the hillside explodes with the dynamite's roar.

track. I've tried my best. Don't love you, thank you. Nowy Sonlux. Piękne te resztki, bo taki tytuł tego albumu. Chyba jeden z najdłuższych albumów, jeżeli chodzi o Sonluxa. Niedaleko mamy z Nowego Jorku, tylko 4 godziny samolotem do Reykjaviku, więc wracamy na Islandię. Somebody